Для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Радыё бібліятэка. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі аповесці Людмілы Рублеўскай «Пярсцёнак апошняга імператара». Выканаўца – артыстка Маргарыта Захарыя. Чалавека, які колі знайшоў рэдкі экспанат, дырэктарка прывяла, выкраўшы з працоўнага месца на элеватары. Мы там пячору ладзілі, ну, у вайну гулялі. Сівы дзядзька камячаў у спрацаваных руках шапку-кяпурку, быццам быў на допыце ў следчага. Ну, дзеці, вядома, гадкоў 30 прайшло, відаць, а там пясочак, ну, яміна пад карэннямі сасны. Скрутак быў, як жа быў. Анучы гнілыя паперкі. Не, нічога не расчыталі. Я ж кажу, гнілое ўсё было. Адзін пярсцёнак сабой і ўзялі, думалі, сярэбраны. Яго моя ўнучка недавно ў куфры знайшла. Ну, дудых прынесла ў школу, а настаўніца вось у музеі перадала. А што з паперамі зрабілі? У вогнішча, мусіць, пакідалі. А скажыце, Люцы, гэта шпіёнскія штучкі былі, мусіць, га? І гэта было так несправядліва і незваротна, што любыя бедаванні выглядалі б тэатральна. Марк, нібыта і задаволены, што ўсё скончылася цяпер і назаўсёды. На развітанне прыгажуня Ганна прапанавала гасцям экскурсію на гарышча. Там чакалі лепшай долі экспанаты для будучай залы пра паўстанне 1863 года. Марк заявіў, што ні ён, ні Магда наверх не палезуць, стаміліся, пачакаюць на двары. Ганна асабліва не ўгаворвала, але новаспечаная журфакаўка жадала паглядзець на старажытную зброю і не магла ўцяміць, чаму Марк на яе заклікі пастукаў пальцам па лбе. А Ганна спахмурнела. Першай па драбіне спрытна ўзнялася гаспадыня за ёй Кастусь. Магда апошняя нязграбна адольвала рэдкія прыступкі. Кастусь нахіліўся зверху, падаў руку, Магдаліна працягнула сваю. «Ну, што ў вас там здарылася?» – пачуўся аднекуль зверху, нібыта вельмі здалёк, незадаволены дзявочы голас. Магда раптам усвядоміла, што яны з Кастусём так і трымаюцца за рукі, гледзячы адно аднаму ў вочы. Яшчэ ў яе чамусьці нешта обрывается внутри, нібито яна стоїть на краї прорви. Ну, ну, давайте подымайтеся. Мусіть, двойка по фізкультуры была. Кастусь нечакана моцна подтягнув дзяўчыну вверх, перахапіў за талію і акуратна паставіў на гулкі насціл, як парцелянавую ляльку. Ганна сакатала пра скарбы гарышча. Кастусь уважліва слухаў, час ад часу перапытваючы. Збянтэжаная Магдаліна дайшла ў бок. Туды, дзе да сцен былі прыхіленыя ржавыя стрэльбы. Што за раптоўны правал свядомасці? Нават крадму паглядзела на сваю далонь. Што гэта было? Такое незвычайнае адчуванне зірнула на Кастуся. Той усміхаўся. У Магды зноў трывожна і салодка зашчымела сэрца. Што з ёй адбываецца? Кастусь такі ж самы, як і быў. З тым же смешным хвастом на патыліцы. Але як дырэктарка глядзіць на былога аднакурсніка, які ў яе дзіўны голас, як і на чырванее. Раптам Магда зразумела, чаму Марк стукаў па лбе. Ганна ж хацела застацца з Кастусём самнасам. Шаўковая сукенка з туфлікамі была для яго, і мала пра што ім трэба перамовіцца. Магда ледзь не плачучы ад сораму незразумелай тугі, кинулася до драбины. Марк терпливо сидел на зрубе колодежа с журавлем. Уявляеш, Магдалінка, хацеў вады зашарпнуць, а гэта муляж. Зруб проста на траву пастаўлены. Вось табе і аўтэнтыка. Магда, без дай прычыны адчуваючы сябе вінаватай, прысела побач, прыхінулася. Усцешаны Марк пяшчотна-пяшчотна пацалаваў яе ў скронь. Які ён добры. Яна проста не заслужыла такога мужчыну. Чэрвеньскае сонца шчодра сыпала прамяні на шыферныя дахі Ваярска, нібыта спадзявалася іх пазлаціць. Блакітнавокая Ганна праводзіла сталічных гасцей да аўтобуса. «Прыедзеш на канферэнцыю, не прамяні мой сціплы кабінет», — гаварыў Кастусь. «Зайду хіба. Парушу гордую самоту твою келлі, калі не пагрэбуеш візітам беднай правінцыялкі. О, Правялебная пані асветіць сваёй прысутнасцю маё сціплае жытло. І сур'ёзна дадаў: зойдзем разам да Янкі гарэлага, нядаўна з бальніцы выпісаўся. А што з Яначкам? Ды як паездзіў тады па зоне па выселеных вёсках, пазбіраў радыеактыўныя рушнікі, так і хварэе. Ужо дзве аперацыі зрабілі, але трымаецца. Нават экспедыцыю на Століншчыну рыхтуе. І аўтобус ад'ехаў. А дырэктарка яшчэ доўга стаяла ля дарогі, светлая і сумная. На вакзале Кастусь, развітваючыся, паціснуў руку Марку, павярнуўся да Магдаліны: не сумуйце, прынцэса, ваш крышталёвы туфлік абавязкова знойдзецца. Вы мяне з папялушкай блытаеце, холадна прамовіла Магда, нечакана для самой сябе працягнула руку з нейкім выклікам ці Кастусю, ці ўласнай незразумелай трывозе. Да пабачэння. Падалося, ці Кастусь сапраўды перад тым, як паціснуць яе руку, прамарудзіў, нібыта чагосьці баючыся. Ды не, не. Падалося, толькі з ёю нешта нядобрае. Зноў гэтае чуванне, нібыта нешта абрываецца ўнутры, як на арэлях. Здаецца, гістарычны самародак нічога не заўважыў. Не варта больш так жартаваць з сабой. Марк сказаў: «О, як ты расчырванелася! Гаварыў, надзявай капялюш, а то сонца напячэ. Ну, дык, вось і напякло». Крыўдзіш, пане браце, шляхціц у кармазынавым кунтушы падкруціў нецвёрдай рукою руды вус, які зараз жа бяссіла апусціўся, быццам зноў макнуўся ў чашу з гаспадарскім віном. Шляхетныя госці за ягонай спінай загулі разварушаным вуллем. О, слова гостя закон, гость у дом, шчасце у дом. Гэта была кулага с армацкі звычай нязванага гасцявання падчас каляднага карнавалу. Усё, што можна з'есці і выпіць у доме, знікала у высокародных чэравах. Пасля чаго аб'едзены да мышынага галоднага віску гаспадар мусіў далучацца да кампаніі і пераязджаць у маёнтак наступнага небаракі. Але гаспадар гэтага маёнтка парушыў звычай. Пан Гаштольд Дарбут стаяў на высокім ганку з драўлянымі калонамі і паглядаў на гасцей разумнымі цёмнымі вачыма з-пад крыху абвіслых павекаў, ад чаго пагляд рабіўся вострым, як дзіда. І ўбор у яго быў не святочны, чорны жупан, зверху кунтуш таго ж колеру падпярэзаны простым юлёвым пасам. Адзінае ўпрыгожанне – жалезны пярсцёнак. Пані браця, дзякую за шчаслівы візіт. Але, як бачыце, я ў жалобе. Памерла дарагая мне сваячка. О, няўжо пекная пані Дарбутова? Жахнуўся падобны да блезлага ката шляхціц з велізарным дыяментавым гузам на шапцы. Ганарлівыя вусны гаспадара з'едліва скрывіліся. Хаця памерлая была маёй найдаражэйшай сваячкай, панства наўрад ці яе ведае. Яна жыла далёка ад вас, паны браця. А ці не хоча пан Дарбут уяўнай сваёй жалобай унікнуць шчаслівага візіту? Прокричав нехто з-за чужих спін. Господар поклав руку на держальна шаблі. Яна гадзіная з усяго ягонага ўбрання была прыукрашаная каштоўнымі камянямі. Хто лічыць мяне хлусам? Пытанне прагучала амаль мякка, але госці, сярод якіх хапала задзірак, змоўклі. Потым п'яна загулі. Пані браце, не так зразумеў. Няхай ваша госць прабачыць гарачыя словы жалоба, вядома, усе ж пад Богам ходзім. Вазкі няпрошаных гасцей выехалі за вароты маёнтка. Гаштольд Дарбут змрочна назіраў за ад'ездам кулагі. З-за дома да гаспадара выйшаў светлавалосы хлопец, падобны да маладога жытніка. Залатыя, як калосі, валасы, светлыя вочы. Пра якую нябожчыцу казаў ім пан Гаштольд. Гаспадар памаўчаў. Пра волю не ведалі яе. І ведаць не хочуць. Затапталі ў бруд і не заўважылі. Але сённяшні абзэндэн не прыбавіць вам папулярнасці ў акрузе, дакорліва прагаварыў хлопец. Кожны з тых нахабаў мае голас на сэйміку. Нават радзівілы не ганьбяцца ўлагоджваць гэты статак. Сам гаворыш, статак. Не, Гандрусь, не да твару мне заігрываць з быдлам. Я не пастыр, я паляўнічы. Пойдзем, зоймімся зборамі на інакшае застолле. Пан Гаштольд перакладваў паперы ў патаемных шуфлядках сакрэтніка з чырвонага дрэва. Па разной паверхні сакрэтніка плылі велічныя фрэгаты, ветры з якіх надзімалі шчакастыя кудлатыя малойцы, апранутыя ніжэй пояса ў хмаркі. Адзін з іх, суровы паўночны вецер Барэй, меў няўлоўнае падабенства з гаспадаром. У дзверы кабінета нясмела пастукаліся. Пекная пані Дарбутова была нашмат маладзей за суровага мужа, але яе зялёныя вочы глядзелі засур'ёзна для маладой дзяўчыны. Пані, нібыта вясельны каравай, несла на выцягнутых руках шаблю. «Вы маглі не рабіць гэта самі», прамовіў мужчына, узяўшы зброю. Доўгія вейкі жанчыны здрыгануліся. «Мне хацелася ўбачыць вас перад ад'ездам». Гаспадар, стараючыся не сустрэцца з паглядам зялёных вачэй, паклаў старую шаблю на стол так беражліва, нібыта яна была жывою. «Вы ўпэўненыя, што сапегі тыя людзі, за якіх варта паміраць?» Гаспадар здрыгнуў, нібыта пытанне выцяла яго, адказаў, як пераконваючы сам сябе: «Яны абараняюць Літву ад кароны». Жанчына плыла па пакоі ў сваёй смарагдавай сукні, быццам фея мятлушка з казкі пра забітага каралевіча. «Вы гэта ведаеце? Дамогуцца прывілеяў і кінуць усіх, каго звабілі». «Усё ведаю, але не пайсці, калі клічуць памерці за айчыну, ганебна. На гэтай зямлі кожны павінен мець права маліцца ў той царкве, у якой маліліся продкі, і гаварыць на той мове, на якой яны гаварылі». Гаспадар абарваў размову, свядоміўшы, што пачаў разважаць, быццам мае справу з роўным. «Але гэтыя матэрыі занадта складаныя для вашай прыўкраснай галоўкі. Гэтую галоўку, магчыма, хутка пакрые ўдовін вэлюм ці пыл выгнання, але можете не бояться. Я не буду спробовать затримать вас. Жанчына говорила спокойно и гордо, и только пильный назиральник зауважил бы, як стиснутые яе тонкие пальцы аж збялели. Гаштольд Дарбут упершыню допытливо зернул на жонку. Тая смело сустрела ягоны погляд. «Что вы доручите мне на выпадок, коли не вернетеся?» Господар помолчал, погладил шаблю, что лежала на столе, простую шаблю без упрыгожения, только с чаканным малюнком на держальне, вершник на коне с узнятым мячом. «Выхавайте моего сына так, каб ён у подобным же выпадку, як и я, не вагаўся, як належыць учыняць». У дзверы зноў пастукаліся. «Пане, атрад гатовы! Пан Сташынскі чакае на двары!» Пані Дарбутова спахмурнела. «Нашто ты вязеш з сабой гэтага хлапчыску, Андруся Сташынскага?» «Ён мужчына, і ён ліцвін. Шкадаванне не дарэчы!» Пан Гаштольд паклаў рукі на плечы жонцы, зазірнуў яе зялёныя вочы. Суровасць на хвілю пакінула яго. «Напэўна, табе трэба было выйсці з аднаго з тых, хто зараз ладзіць балі!» «Я рада, што выйшла за цябе!» Голос пані мімаволі здрыгануўся. «Настуся, прабач, я так і не ўпаляваў для цябе срэбную лісіцу, як колісь абяцаў». Сябры, вы слухалі старонкі аповесці Людмілы Рублеўскай «Пярсцёнак апошняга імператара». Выканаўца – артыстка Маргарыта Захарыя.